안에 저 자큼은 네 헐 자큼은 네 가나해 जरा पास तो आओ गले लगाना है जरा पास तो आओ गले लगाना है वक्त का क्या पता कब जीना है मर जाना है तो आओ गले लगाना है जरा पास तो आओ गले लगाना हाथों में तेरा हाथ हो यही मांगू रब से जमाने को मैं भी कहूँ तू मेरा है हक से आंखों से शुरू जो मुहब्बत है उसे दिल तक जाना पास तो आओ गले लगाना है मेरे पास तो आओ गले लगाना से तड़पे हैं तरसे हैं तन्हा रहे कब से कुछ ही देर की है जिंदगी और फिर मर जाना जरा पास तो आओ गले लगा गले लगाना